dobrze historię swojego życia. Moje stracone szanse i sens, to z nich wynika. Zmuszające do refleksji setki i tysiące zdarzeń, które sprawiły, że zamiast bliżej jestem dalej. Czy za mało się starałem, a może nie zasługuję, żeby trafić swój cel, który jest ponad ogółem, wciąż się rehabilituję. Po straconych szansach muszę robić tak, by na plus wyjść w bilansach, w etapach kolejnych, które są przede mną, bo w tych, które były, wyszło mi to jakoś cienko. No chyba mnie rozumiesz, przecież różnie bywa. Ciekawe co jeszcze życie przede mną skrywa. Wiem, nie warto gdybać, lecz wielka jest pokusa i czasami świat po prostu do tego mnie zmusza, więc oglądam się w tym, by zapamiętać dobrze i błędów nie powtarzać. Choć to nie jest proste, ja widzę w tym postęp. Z tym może gdzieś dojdę, a na razie wciąż się staram. A żeby robić mądrze, od dna przecież jeszcze odbić się zdążę. A na razie nad tym w refleks się pogrążę. Stracone szanse i sens, to z nich wynika. Pogrążony w refleksji nad swoją przeszłością, co za mną. Znam dobrze historię swojego życia. Moje stracone szanse i sens, co z nich wynika. Pogrążony w refleksji nad swoją przeszłością, co za mną. Znam dobrze historię swojego życia. Moje stracone szanse i sens, co z nich wynika. To jest życia bagaż, z którym muszę kroczyć, tyle straconych szans. Czasem mam tego dosyć, dlatego teraz jazda, nie mam już zamiaru tracić. Idę na linię startu, po to by stanąć do walki. Wbrew tym co by chcieli, ja bym dał sobie spokój. CBK, RAP, coraz lepszy rok po roku. Do tego nie sam, ze mną zawsze brat u boku. Rodzina najbliższa i kilka zaufanych osób. To me wsparcie od losu, plus bagaż doświadczeń. Teraz cenię wszystkie szanse, bo wiele są warte. Zyski niematerialne, a duchowe doznania. Nad życiem refleksje, wciąż nie do zatrzymania. I choć czasem pogrążę w ciężkiej tematyce, nie poddam się póki mogę istnieć na bicie. Póki istnieją ludzie, którzy wciąż wierzą we mnie, póki sam w siebie wierzę. Teraz to jest pewne, bo znalazłem swój azyl. Swoją własną utopię odnajduję się w tym, tak jak tukany na tropie. Pogrążony w refleksji nad swoją przeszłością, co za mną. Znam dobrze historię swojego życia. Moje stracone szanse i sens, co z nich wynika. Pogrążony w refleksji nad swoją przeszłością, co za mną. Znam dobrze historię swojego życia. Moje stracone szanse i sens, co z nich wynika.